Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Anuvad. Hey Bhagavan, Aapki Ahaitu Ki Kripa Se Mujh Mein Chetna Aayi, Yadyapi Main Abhi Keval Das Maas Ka Hoon. Patita Aatmaon Ke Mitra Bhagavan Ki Is Ahaitu Ki Kripa Ke Liye कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या? तात्पर्य, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि शरीर के भीतर आत्मा में स्थित परमात्मा ही बुद्धि तथा विस्मृति के देने वाले हैं। जब भगवान देखते हैं कि बद्ध जीव माया के बंधन से छूटने के लिए उत्सुक है, तो वे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु रूप में बुद्धि प्रदान करते हैं, अथवा साक्षात भगवान का अवतार लेकर उपदेश देते हैं। यथा भगवद गीता का भगवान सदैव इस ताक में रहते हैं कि पतित आत्माओं की ईश्वर के धाम ले जाए। हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि वे हमें सदैव सुखी बनाना चाहते हैं। हमारे पास भगवान को उनकी भलाई का बदला चुकाने के लिए कोई साधन नहीं है, अतः हम केवल कृतज्ञता का अनुभव कर सकते हैं और हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ नास्तिक लोग गर्भस्थ शिशु की इस प्रार्थना के विषय में संदेह व्यक्त कर सकते हैं कि शिशु अपने मुंह के माँ के गर्भ में ऐसी सुंदर प्रार्थना किस तरह कर सकते हैं, किंतु भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। बाह्य रूप से शिशु को इतनी भयावह स्थिति में रखा जाता है, किंतु आंतरिक रूप से वही है और भगवान वहां होते हैं। भगवान की दिव्य शक्ति से सब कुछ संभाव्य है। हम श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से पाठ करते हैं, तो ग्रंथ से ज्ञान मिलते हैं। विशेषकर आधुनिक युग में बहुत से पुस्तक में ज्ञान नहीं मिलते, वो केवल मनोरंजन के लिए प्रकाशित होते हैं, लेकिन उस प्रकार का हल्की पुस्तक नहीं श्रीमद् भागवतम, यही ग्रंथ राज है। तो ग्रंथ से हम ज्ञान लेते हैं और ज्ञान किस प्रकार का विषय है, विशाल है। ज्ञान में बहुत शाखा है, उपशाखा है और इसलिए बहुत प्रकार के ग्रंथ है जिनमें अन्य अन्य विषय वर्णित होते हैं। भूगोल, अंक, पदार्थ विज्ञान, रसायन शास्त्र, समाज का विश्लेषण, राजनैतिक ज्ञान, इतिहास इत्यादि। तो ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट कक्ष है आत्मज्ञान, और विशेषकर इस श्रीमद् भागवत में आत्मज्ञान का वर्णन है। वो आत्मज्ञान अगर नहीं है तो जितने भी अन्य प्रकार का ज्ञान अगर हो तो सब निरर्थ निष्फल होता। ऐसे बड़ा साइंटिस्ट आइंस्टाइन जैसे तो बड़ा ज्ञानी था, लेकिन चूंकि उसका आत्मज्ञान नहीं था तो उसका पूरा वैज्ञानिक प्रयास निष्फल था। अंत में करीब अंत बन गया चित्ती बड़ा ज्ञान है, लेकिन बड़ा ज्ञान है अगर आत्मा ज्ञान अज्ञानी है और आत्मा अज्ञानी है तो जितना बड़ा साइंटिस्ट या ज्ञानी ना हो तो बाद में कुत्ता बिल्ली पक्षी ऐसे श्रेय मिलते। तो श्रीमद् भागवत में वास्तविक ज्ञान ज्ञान का सार अंश है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान उपनिषद में भी है, वेदांत सूत्र में भी है, लेकिन इस श्रीमद् भागवत में आत्मज्ञान का सर्वोत्तम विश्लेषण है। तो उपनिषदों में हम यही ज्ञान निष्कर्ष कर सकते हैं कि आत्मा भौतिक वस्तुओं से पृथक है। तो वो सही है, और आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंदमय है, वो सही है, लेकिन मुक्त अवस्था में आत्मा क्या कहते हैं तो ये आत्मज्ञान का सारांश है। मुक्तिरहित वन्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही श्रीमद् भागवत में यही वर्णन है कि मुक्ति के बाद आत्मा अपना स्वरूप मिलता है। एक गलत फहमी है कि बहुत प्रचलित गलत फहमी है कि चूंकि इस भौतिक स्थिति में रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि ये सभी है तो इसलिए मुक्त अवस्था में ये सब नहीं होते। कोई रूप नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, यही निर्विशेष बात है। लेकिन श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है कि मुक्त अवस्था में विशेषता है, अति विशेष अवस्था होती है। इस भौतिक जगत में कुछ विशेष नहीं होते, विशेष तो है लेकिन सब भौतिक है। तो इसलिए जो आज का आइंस्टाइन कल का अंत होते, कल का चींटी। तो इस भौतिक जगत की विशेषता है कि सब कुछ दुखमय है। तो भूत आध्यात्मिक स्थिति में रूप रस गंध स्पर्श तो ये सब होते हैं, लेकिन वो सबों में दुख नहीं होते, वो सब सुख का कारण होते हैं। कैसे? क्योंकि सब कुछ आनंद परमानंद प्रेमानंद वास्तविक आनंद का आधार भगवान श्री कृष्ण के संबंध में होते हैं। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान आत्मज्ञान का सर्वोत्तम भाग है श्रीमद् भागवत का ज्ञान। आत्मज्ञान आत्मा तो खाली ये नहीं है कि आत्मा शरीर से अलग है, तो यही ज्ञान है। तो आत्मा का वास्तविक परिचय क्या है, Jivasvarup hoy Krishna nitya das. Aur kaise Krishna ki seva karna? Krishna kaun hai? To ye sab varnan hote hain. To is prakyan mein, Srimad Bhagavat mein, janma mrityu samsar chakraman ka varnan hote hain. To ye bhi atma gyan hai. मतलब जीव जब अपना धर्म पालन नहीं करते हैं तो बद्ध अवस्था में आते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख मिलते हैं. तो ये भी ज्ञान है. भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम. ज्ञान वास्तविक ज्ञान का एक मुख्य अंश ये है, यही देखना, यही समझना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का कारण है. दुख दोष अनुदर्शन दोष. हम अगर अंतर लोगों को ये सब बोलते हैं कि भौतिक स्थिति दुखमय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते, तो बहुत से लोग उत्तर देते हैं तो ये स्वाभाविक है. स्वाभाविक है लेकिन फिर भी अवसर है इंद्रिय सुख के लिए, तो क्यों मृत्यु के बारे में बोलते, क्यों बीमारी के बारे में बोलते. एक बार मैं बॉम्बे से उडुपी की गाड़ी में था, कुछ चर्चा था दूसरे सवारी के साथ और मैं बोला था कि भौतिक जगत दुखमय है, हम बहुत प्रयास करते हैं सुखी होने के लिए लेकिन सब प्रयास निष्फल होते, अंत में मृत्यु होते, फिर पुनर्जन्म होते, सब खिलाफ के. क्यों मृत्यु के बारे में बोलता हूं? तो यही स्वाभाविक है, होते हैं लेकिन क्यों मृत्यु के बारे में. हम अभी इधर ही है तो आपसे है भोग करने के लिए, तो क्यों क्यों मृत्यु के बारे में बोलते. तो ये होगा, ठीक है होगा, लेकिन अभी समय है भौतिक सुख के लिए. कुछ साल में थाईलैंड में था, उसका पूर्व नाम था श्याम श्यामा देश. तो वहां के लोग ज्यादा बुद्धिस्ट है, मतलब नाम में बौद्ध धर्म पालन करते. तो भगवान बुद्ध देव का सबसे प्रसिद्ध उपदेश क्या है? अहिंसा परम धर्म. लेकिन लगभग सब बुद्धिस्ट मांसाहारी खास थाईलैंड में, और क्या वो एक जाति है मुस्लिम, और मुस्लिम का काम है पशुओं के गले काटना. तो हम पशु हत्या नहीं करते, तो हम खाली मांस बाजार से हम मांस खरीद लेते हैं और हम करते हैं, लेकिन हम कभी भी पशु हत्या नहीं करते. तो ऐसे बुद्धिस्ट. एक बार एक बुद्धिस्ट नारी से पूछा, तो बौद्ध दर्शन में हिंदू दर्शन में जैसे कर्म फल भोग करने पड़ेगा, तो आप इस जीवन में सुअ का मांस वो सबसे असुर प्रिय है, जनप्रिय असुर प्रिय है थाईलैंड में, सुअ का मांस पॉक। तो आप नहीं जानते कि सुअ का मांस खाने से फल हो गया है कि आप अगले जन्म में सुअ होगा, सही है सही है। तो उससे आपकी कुछ भाई भीति नहीं होते? नहीं, क्यों? तो सुअ का रूप में भी हम आनंद में लेंगे। यही मूर्खता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, देखते हैं सब कि हा जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते हैं, लेकिन सब नहीं देखते हैं कि ये सब दुख का हेतु है। सबसे स्वाभाविक है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में बहुत अवसर होते हैं इंद्रिय सुख के लिए। यही मूर्त है। तो यही आत्मज्ञान है भगवान में विस्तृत रूप। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण संक्षेप में कहें कि जन्म मृत्यु और पूरी भौतिक स्थिति दुखमय है, लेकिन इस श्रीमद् भागवत में कपिल देव का उपदेश में विस्तृत रूप में वर्णन है। तो कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि और पूरी भौतिक अवस्था दुखमय है, तो ये भी आत्मज्ञान है। वास्तविक आत्मज्ञान का सारांश यही है कि आत्मा का धर्म या स्वाभाविक स्वरूप है गोलोक धाम में या वैकुंठ धाम में, पर हम सब बद्ध जीव है और हमारी स्थिति क्या है? आत्मा जब भगवान को भूल करते हैं क्या होते हैं? कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिमोक तेज माया तारे देह संसार दुख, तो ये होते हैं। कृष्ण भगवान और इनकी सेवा भूल करके हम अनादि काल से सांसारिक दुख मिलते हैं। अनादि बहिर्मुख, हम अनादि काल से कृष्ण से बहिर्मुख, मतलब हम कृष्ण की तरफ नहीं देखते, हम कृष्ण के चरण पर आकृष्ट नहीं होकर आकृष्ट होते हैं भौतिक सुख पर। हम वैकुंठ की तरफ नहीं देखते, हम माया की तरफ देखते, इसलिए माया हमको पकड़ती है। दूसरे श्लोक है, कृष्ण बहिमुखोय भोगवंच करे निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे, जापटिया धरे खींचते बदमाश मेरे साथ आओ। तो यही भवबंधन है। तो विस्तृत वर्णन है इस श्रीमद् भागवत में, जिससे जो व्यक्ति आत्मविकास या आध्यात्मिक जीवन में प्रगत होने के लिए उत्सुक है और भी उत्साही होंगे। क्या होते हैं? हम वैकुंठ का पथ में है, लेकिन हम बार बार पीछे की तरफ देखते हैं, इसलिए भगवान की दैवी माया के द्वारा बहुत परीक्षा होती है। साधना पथ में परीक्षा होते हैं, बहुत कठिनाई होते हैं। तो तकलीफ में अगर हम स्थिर रहेंगे भक्ति पथ में, तो हम वो स्थिरता और धैर्य से अधिकार मिलते हैं वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए। चतेन कंपम सुसमीक्ष मानो भुंजाले वाम कृतम विपाकम ऋग्वाग बपुभे विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दया भाव। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति, जो भक्त बहुत प्रकार के कष्ट में स्थिर रहते हैं भक्ति मार्ग में, विचलित नहीं होते, सोचते हैं कि ये सब कष्ट जो मैं मिलता हूं ये मेरा प्रारब्ध कर्म फल है, मैं पापी हूं इसलिए ऐसा कष्ट मिलता है। तो फिर भी कष्ट होने के भी मेरा कर्तव्य है प्रयास करना श्री कृष्ण की सेवा करना। और जो ऐसे सब प्रकार का कष्ट सहन करते हैं और स्थिर रहते हैं भगवत भक्ति में, तो वो व्यक्ति का अधिकार है वैकुंठ में प्रवेश करना। और दूसरे प्रकार का भक्त देखते हैं जिसकी भक्ति मजबूत नहीं है, तो कठिनाई में सोचते हैं कि भक्ति करने से क्या फायदा होता है, हम भक्ति करते हैं और फिर भी ज्यादा कष्ट होते हैं, तो अच्छा हो हम भक्ति नहीं करें, भक्ति करने से ज्यादा तकलीफ होता है। तो सब कुछ कहते हैं खुद का सुख के लिए, तो अगर भक्ति करने से सुख नहीं मिलता हूं तो किसे करूं। वास्तव में जो सब प्रकार का कष्ट में भी भक्ति में स्थिर रहते हैं, तो ऐसे भक्त भक्ति रस मिलते हैं। आराम में रस नहीं मिलते, भक्ति रस आराम में जरा रस मिलते, इसलिए आराम है हराम भक्तों के लिए। कठिनाई में भगवत दर्शन सुलभ होते, इंद्रिय सुख और भगवत भक्ति तो एक साथ नहीं चलते। तो इस श्लोक में वर्णन है तो कैसे एक पुण्यशाली भक्तिमान बद्ध जीव शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म में जो कम से कम थोड़ी सी भक्ति की ऐसे जीव, तो कैसे गर्भ में शिशु का रूप में भगवान की स्मृति होती है और प्रार्थना करते हैं कि इस बहुत कठिन स्थिति में हूं भगवान, तो मुझको उद्धार करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का दोष अनुदर्शन, ये सब दोष है, जीव का स्वभाव नहीं है जन्म लेना, मार जाना, बीमार होना, बुरा होना, जीव का स्वभाव नहीं है ये सब प्रकार का कष्ट। तो मृत्यु वो दुख का कारण है, वो स्पष्ट प्रकट है और बुढ़ापा बीमारी वो सब दुखमय है, लेकिन जन्म लेना वो कैसे दुख का कारण है हम नहीं जानते। श्रीमद् भागवत से हम पता मिलते कि शिशु वो पहले अंडा के रूप में गर्भ में है और 10 मास माँ का पेट में रहते। 10 मास मतलब आधुनिक विज्ञान बोलते 9 मास। 10 मास मतलब क्या बोलते वो लूनर कैलेंडर क्या बोलते नहीं नहीं नहीं क्या बोलते वो लून दो प्रकार का सोलर कैलेंडर है एक वो एक एक एक प्रकार का दिन में है वो सूर्य के अनुसार और दूसरा है चंद्रमा के अनुसार क्या बोलते है लूनर कैलेंडर। एनीवे लूनर कैलेंडर के अनुसार वो शिशु माँ का गर्भ में 10 महीना रहते और 7 महीने के बाद सचेतन होते और वो स्थिति भयानक है। तो उस शिशु जो पूर्व जन्म में कम से कम थोड़ी सी भक्ति की थी फिर स्मरण करते हैं कि अपना दोष से मैं इसी स्थिति में हूं। दोष क्या? दोष था कि मैं पूरा आत्मसमापन नहीं किया भगवान श्री कृष्ण के चरण और इसलिए इस स्थिति में हूं। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जप ठरे शयनम, लेकिन वो शयन में आराम नहीं होते अनाराम होते। तो इसी स्थिति में हूं और इसके बाद फिर संसारिक संकाश होगा, हे भगवान मुझको उद्धार करो। तो कहो तो कितना बार हम एक भौतिक माँ का घर में प्रवेश करेंगे। हम सबसे हम स्वाधीन है नहीं, हम माया का कारागार में है। हम स्वाधीन नहीं है, कर्म फल के अनुसार हम 84 लाख जीव जाति में अनन्य प्रकार के भौतिक रूप मिलते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ति है, कर्म फल के अनुसार। और कर्मणा दैव नेत्रेण दैव नेत्रेण मतलब भगवान और उनके सहायक देवताओं की संचालन के अनुसार हम हर बद्ध जीव जंतर देह उपपत्ति हम एक प्रकार का गर्भ में प्रवेश करते हैं या तो ऐसे जलजा है अर्थात मछली, जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति, स्थावर मतलब पैर घास पत्थर, कई पत्थर है इसमें आत्मा भी है स्थावर लक्ष्य क्रिमी और रुद्र संख्या क्या, और क्रिमी के बहुत प्रकार है, पक्षी पशु और मानव जाति, तो ये सब प्रकार का कारागार है ये शरीर। हम सोचते ये शरीर मेरे भोग के लिए है, नहीं है, भोग नहीं होते, दुख होते। शरीर व्याधि मंदिरम, ये शरीर हम मंदिर जैसे पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं मतलब रोज स्नान करवाते हैं, भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं और सदैव इस रूप को स्मरण करते हैं, तो हमारी पूरी भक्ति होती है शरीर के लिए। तो शरीर एक विग्रह है, मंदिर है, किस प्रकार का मंदिर, व्याधि, शरीर व्याधि मंदिर। तो इसलिए एक केशव धृत राम शरीर, भगवान का शरीर, जय जगदीश हरि, भगवान का शरीर, दिव्य शरीर की पूजा करना चाहिए। इस भौतिक शरीर दुखमय है, अस्थाई है, लेकिन इस भौतिक शरीर की पूजा करने से हम बार बार अवसर मिलेंगे अलग अलग शरीर की पूजा करने, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साथ। तो इसलिए बुद्धिमान होना चाहिए, आत्मज्ञानी होना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर को आत्म परिचय करने से मैं जो आत्मा हूं तो आत्म परिचय भूल करके सोचता हूं मैं शरीर हूं, तो ये भूल है और ये भ्रांति से, ये भूल धारणा से बार बार जन्म लेना पड़ेगा और जन्म के साथ मृत्यु भी होते हैं। तो लोग हमको बोलते आज मेरा बर्थडे है, जन्मदिन, तो क्या उम्र है, 15, इसका मतलब 15 साल मर गए हैं, वो चले गए, वापस लाना की संभावना नहीं है। आयु से क्षण एक न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, स्वर्ण कोटि मतलब सोना कूट क्रो क्रो सोना मुद्रा देखे भी एक क्षण का काल वापस लाना संभव नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक क्षण भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अगर नहीं, अगर हम समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते, अगर हम इंद्रिय सुख में लगाते हैं, तो उसका फल होगा पुनरापि जन्म, पुनरापि मरणम, पुनरापि भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण, तो ये एक प्रकार का आत्मज्ञान है और ये ज्ञान सबको बताना चाहिए। तो सब प्रस्तुत नहीं है ये सब ज्ञान सुन, तो फिर भी बताना चाहिए। हे जीव, जीव जीव किसको बुलाते? मेरा नाम ये है जीव। किसका नाम है जीव? तुम जीव हो। जीव इसका क्या मतलब? मैं ईश्वरीय हूं, तुम जीव हो। शरीर अस्थाई है, तुम जीव हो, कृष्णदास हो। तो कृष्ण सेवा में आओ, नहीं तो जन्म मृत्यु चुरा व्याधि दुख भोग करना पड़ेगा। एक्चुअली ये भाव तीसरे स्कंद जिसमें वो गर्भ स्थित बद्ध जीव की प्रार्थना का वर्णन है, तो ये श्रीमद् भागवत से जब सर्वप्रथम पढ़ा तो इतना उत्साही था दूसरों को देना। फिर ये पुस्तक लिख के भक्ति वेदांत माना स्कंद का विशाल मंदिर है इंग्लैंड में, तो पुस्तक लेके नीचे गया। फिर एक आदमी बाहर का आदमी एक गेस्ट को देखा और उसको दिया और बोला ले लो देखो ये वर्णन है तो कैसे पुनर्जन्म होते दुखमय होते। पूरा अध्याय के श्लोक उसको सुनाया और उसको बताया उसको ले लो और ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया फर्स्ट बुक। तो ये सब पुस्तक पढ़ने से हम प्रेरणा मिलते हैं दूसरों को देना। तो ये ज्ञान तो खाली भक्तन के लिए नहीं है, तो पूरा मानव समाज के लिए कम से कम, एक्चुअली सब जीव के लिए है लेकिन विशेषकर मानव समाज के लिए है। तो सबको बताना चाहिए, सबको देना चाहिए यही ज्ञान। यही ज्ञान नहीं मिलने से पूरा जीवन निष्फल होते। और अगर ये ज्ञान कि मैं जीव हूं, मैं सच्चित आनंदमय कृष्ण दास हूं, मैं पुनरअपि जननम वाला नहीं हूं, तो अगर ये ज्ञान मिलेंगे क्या तो पूरे जीवन में परिवर्तन होते हैं और वास्तविक कल्याण का रास्ते में जा सकते हैं। तो ये सब पढ़ने से हमारी स्वयं की प्रेरणा होना चाहिए भक्ति में पूरा पूरा समर्पित हो और भी प्रेरणा होना चाहिए अन्य लोगों को। ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान हरिवेशन करना। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।